Nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Empik rozpala miłość do czytania. Tylko do soboty, nie tylko dla zakochanych. Setki gorących tytułów książkowych aż 25% taniej, a dla klientów mojego Empiku rabat aż 30%. Sprawdź już dziś. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 lutego. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Hołd dla żołnierzy AK oddano go w stolicy z okazji 78. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Członek gangu Psychofans zatrzymany we Francji. Namierzyli go policyjni łowcy cieni. Trudne warunki turystyczne w Bieszczadach. Nie ma dnia bez akcji ratowniczych. W Warszawie oddano hołd żołnierzom Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego z okazji 78. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową oraz 77. rocznicy utworzenia kierownictwa dywersji Komendy Głównej AK. Witold Banach. W uroczystości wzięli udział m.in. weterani. Armia Krajowa dała mi wszystko. Światopogląd, poczucie patriotyzmu. To była potrzeba serca, potrzeba działania. To była armia, która walczyła w konspiracji. Fakt, że taka istnieje, podnosiło na duchu naród. No bo wiedzieli, że jest ktoś, kto gotów oddać życie, byleby walczyć o Polskę. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, przypominał, że żołnierze AK, przyrzekając wierność Polsce, byli skłonni złożyć najwyższą ofiarę. Za tę wierność ojczyźnie decydowali się płacić najwyższą cenę. Ceną tą było życie. Była krew przelewana w akcji Burza, na barykadach Powstania Wileńskiego, na barykadach powstańczej Warszawy. AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej przez Niemców Europie. Witold Banach, Polskie Radio. Kandydaci w wyścigu prezydenckim prezentują hasła swoich kampanii. Prawdziwa prezydent, pewna przyszłość to hasło wyborcze Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kandydatki Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, mówi szef jej kampanii Bartosz Arłukowicz. Polska potrzebuje też pewnej przyszłości. Dlatego dzisiaj wyruszamy w tę wielką kampanijną podróż z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Podróż, która skierowana jest do ludzi dobrej woli. Nadzieja dla Polski to z kolei hasło wyborcze w kampanii kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta. Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał podczas konferencji, że Polacy potrzebują nadziei. Tej nadziei potrzebują młode rodziny, które marzą o jak najlepszym wychowaniu swoich dzieci, żeby zostawić Polskę lepszym krajem niż go zastaliśmy. To jest moja ambicja, to jest moje zobowiązanie. Chcę mojej córce Zosi i wszystkim kolejnym pokoleniom przekazać Polskę zdrowszą, lepszą, bezpieczniejszą. Szef Komitetu Wykonawczego PiS-u Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że jutro podczas konwencji partii zostanie oficjalnie zainaugurowana kampania prezydenta Andrzeja Dudy i tym samym zacznie się walka o jego reelekcję. Konwencja będzie poprzedzona posiedzeniem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości, której jedynym punktem obrad będzie uchwała o rekomendacji dla kandydatury pana prezydenta. Wybory prezydenckie 10 maja, ewentualna druga tura 24 maja. Policyjni łowcy cieni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i bójce. Miał być członkiem gangu Psychofans, działającego na terenie Śląska. Ukrywał się we Francji, wpadł w Calais. Był ścigany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Mężczyznę udało się namierzyć dzięki pomocy służb irlandzkich i francuskich. Ruszyła procedura ekstradycyjna. Mężczyzna ma wkrótce zostać przewieziony do Polski. Trudne warunki panują na szlakach w Bieszczadach. Ferie zimowe w górach spędzają uczniowie z kilku województw. Na Połoninach wciąż wieje bardzo silny wiatr dochodzący do 100 km na godzinę, a widzialność jest ograniczona do 100 metrów. Rano temperatura wysoko w górach wynosiła minus 6 stopni, w dolinach było około zera. Nie ma dnia, by ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR nie wyjeżdżali na akcję, mówi ratownik dyżurny Jerzy Godawski. Jak na warunki zimowe, to ludzie chodzą po górach. No i praktycznie codziennie mamy jakieś zgłoszenie. Wczoraj pomagaliśmy pani, która doznała urazu nogi w rejonie Małej Rawki. I bardzo mamy dużo telefonów w związku z mgłami i ograniczoną widzialnością. Bardzo dużo ludzi błądzi i musimy nakierowywać. Czasami zdarza nam się, że musimy wyjść na pomoc, żeby ludzi ściągnąć w dół. GOPR radzi, by wychodząc w góry, brać pod uwagę pogodę. Dobrze też mieć w telefonach aplikację Ratunek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

poczuć. Do skóry, do kości, do kosteczek, do ości, do osteczek, do chrząstek. Chciałbym poczuć ciebie. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, ja ciągle. Katrina, jutro się kończy świat. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, ja ciągle wołam cię pod wiatr. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, jutro się kończy świat. W kolejności alfabetycznej panowie Karaś i Rogucki. Trochę się przyzwyczailiśmy do postrzegania was razem, ale powiem szczerze, że pierwsza informacja o tym, że macie się ku sobie muzycznie, była nieoczywista dla mnie. O, tak bym to powiedział. Czy możecie się jakoś odnieść do tego stwierdzenia? Stwierdzenie nieoczywista zawiera w sobie pewien rodzaj zdziwienia. Niekoniecznie pejoratywnego. No właśnie. Może zadam pytanie inaczej. Czy sami jesteście trochę zdziwieni, że zbliżyliście się do siebie artystycznie? Wydaje mi się, że nie, bo przez czas wspólny, który spędziliśmy i wymianę też muzyczną, okazało się, że mamy właśnie bardzo dużo wspólnego, paradoksalnie. Bo nie zawsze jest tak, że jak się tworzy jakiś tam rodzaj muzyki, to nie jest tak, że się odcina od innych gatunków. I nawet wydaje mi się, że dla artysty to jest rozwijające, jak się zahacza też o inne gatunki muzyczne. Więc też znaleźliśmy taką naszą wspólną część i jej owocem właśnie jest ta płyta ostatnio, była Scen Romantyzmu. Ja tak trochę cisnę, oczywiście nie całkiem serio, ale myślę, że dla standardowego odbiorcy tego, co robiliście wcześniej, to może być mimo wszystko zaskoczenie. Więc powiedzcie, jak do tego spotkania w ogóle doszło? Rozumiem, że to było bardzo... znaliście się branżowo. No tak, poznaliśmy się tak naprawdę, pierwszy raz się widzieliśmy i mieliśmy okazję spędzić więcej czasu na koncercie, na którym zostałem zaproszony jako gość do Dumplingsów. Justyna do mnie zadzwoniła, kiedy wchodziłem na szczyt Rysy akurat w takim momencie. I, no, no i tam, to wtedy się nie odmawia. No dokładnie, tam byłem bardzo dobrze nastrojony i też się ucieszyłem, bo się zapowiadała fajna sytuacja. No a potem zaczęliśmy się zaprzyjaźniać i jakoś to wszystko wyszło organicznie, naturalnie. Takie kwestie typu zróbmy coś razem pojawiają się bardzo często w życiu artystów, powiedzmy w środowisku muzycznym. Robi się jakieś kolaboracje, jakieś jednorazowe duety albo jakiś cover. Ale często z naciskiem na jednorazowe. Tak, prawda? Tak. Rzadko dochodzi do takiej poważniejszej, dłuższej współpracy, a u nas jakoś to się rozwinęło. Trochę sprzyjały temu warunki zewnętrzne też po prostu, czyli... Czyli jakieś zrządzenia losu po chwilowe prostu. Rozstanie z macierzą zespołową? Tak, tak. To też wyszło zupełnie przypadkowo jakby, naturalnie. I akurat się pojawił czas na wydanie tego albumu, nad którym notabene pracowaliśmy przez 2 lata. Więc to też mieliśmy. Czyli zaczęło się to jeszcze, jak mieliście inne obowiązki, tak bym to powiedział, tak? Tak. Tak, dokładnie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Hashtag odtech. tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzykropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Powiedzcie, na ile tytuł, który jest efektownym tytułem, można go sobie postrzegać w różny sposób, jakby się zastanowić, jest głęboko osadzony w rzeczywistości waszej. Z tą tęsknotą trochę za romantyzmem. To Kuba wymyślił ten tytuł. Tak, tylko pytanie brzmi, bo tytuł jest bardzo nośny, pytanie brzmi, czy on też dotyka dość głębokich obszarów. I czy przez ten romantyzm rozumiemy, nie wiem, new romantic, czy w ogóle romantyzm muzyczny, czy podejście do życia, czy... Nie, myślę, że raczej to, co powiedziałeś na początku, odczucie takiej tęsknoty, która gdzieś nas wszystkich dominuje w tym momencie za rzeczywistością, którą jakąś stabilizacją, czy to w miłości, czy to w życiu. Ponieważ aktualnie świat ulega bardzo szybkim, gwałtownym i nieprzewidywalnym zmianom w różnych kierunkach, których nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć i jest ten niepokój gdzieś wszechobecny, więc myśmy sobie stworzyli taki bastion gdzieś w naszej enklawie muzycznej i w naszych sercach i w pomyśle na teksty, na tą płytę, gdzie otoczeni taką zawieruchą i huraganem próbujemy znaleźć azyl, żeby po prostu jeszcze razem się wspólnie dobrze poczuć i poczuć jakieś ciepło, serdeczność i miłość. Pokrótce. To zapytam, czy takim azylem, bo na pewno takim azylem jest studio i wspólna praca, czy razem, czy osobno, ale czy może być azylem też sytuacja koncertowa? To się okaże, bo jesteśmy w trakcie prób. Jeszcze nie mieliśmy za bardzo okazji grać koncertów. No, na razie były trzy sytuacje, gdzie występowaliśmy razem, ale to też jeszcze nie była taka pełna forma. Nie graliśmy całej płyty na żywo. Teraz intensywnie przygotowujemy się do trasy koncertowej. Ale myślę, że tak, że nam dużo frajdy i radości sprawia granie tej płyty, bo też dla każdego z nas to jest trochę inna sytuacja koncertowa, bo inaczej Piotrek występował z Komą, inaczej ja z The Dumplings. Więc jest taka podjarka, myślę. Że tak, ale to jest też słuszne, że no generalnie tworząc grupę, bo mamy jeszcze w swoim składzie Kamila Kryszaka i Wiktorię Jakubowską na perkusji, to my jesteśmy dla siebie azylem. No, jesteśmy taką grupą, która bez względu na to, co się wydarzy przed sceną, na scenie jesteśmy dla siebie na 100%. No. Zaczęły mnie nocą w pewnym mieście. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki. Boję się, boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. To jest. Mieszkasz w Łodzi, czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem, to jest. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ostatnio martwi mnie, co mówią w mieście, że w okolicy dzieje źle się. Spakuj moje witaminy, kordonem otoczyli teren. Umkniemy. przejdziemy przez podziemne przejście. Jeśli się nie zagapimy, nie da. Nie da się tu oddychać, nie da. Nasze miejsce, za chwilę ktoś tu po nas będzie. Spakuj moje witaminy, usunąć profilowe zdjęcie i nie pojawiać się na mieście. Jakoś sobie poradzimy. Nie da, nie da się tu oddychać, nie da. Kuba, powiedz, czy jest trochę tak, że tym wychodzeniem, to jest takie modne ostatnie określenie, wychodzenie ze strefy komfortu, ale wiemy, o co chodzi, prawda? Jakby stawianie sobie zupełnie innych wyzwań. Czy czujesz, że trochę cię tym Piotr zaraził? No bo on ma w tej materii większe doświadczenie od ciebie, prawda? Czyli, że w każdej materii ma większe doświadczenie ode mnie, bo jest troszeczkę starszy. Ale myślę, że nawzajem się też trochę tym zaraziliśmy, jeżeli mogę trochę za Piotra powiedzieć, bo oboje wyszliśmy spoza swojej strefy komfortu. Dla mnie to jest duży rozwój przez pracę z różnymi artystami, ale pierwszy raz w życiu pracuję z mężczyzną, bo zazwyczaj to były duety, jeśli chodzi o pracę w studio, czy na scenie z kobietami w różnym wieku, więc to też jest jakby całkiem nowa rzecz. Bardzo poważnie to zabrzmiało, co powiedziałeś teraz. To jest poważna sprawa. Nagraliśmy płytę, to jest nasze wspólne dziecko, więc myślę, że trochę tak, no, trochę nawzajem się i zarażamy i inspirujemy. No nawet nie trochę, tylko bardzo, bo ta płyta to jest taki efekt takiego zetknięcia, czasami bardzo kontrastowego, ale jednak z życzliwością i otwartością wobec propozycji drugiej strony. Some more. powietrzem, przez które przejdziesz, burząc rytmy. Impulsów elektrycznych. Jestem powietrzem, przez które przejdziesz, burząc rytmy. Powiedzieliście, że to prawie 2 lata trwało. Czy ten proces od początku zakładał taki finał, czy to był proces, który był trochę testem na to, co się wydarzy? No, chcieliśmy, żeby powstał album, chcieliśmy go wydać. Nie mieliśmy na to żadnego konkretnego planu. Ani terminu. Nie było terminu, nie było założeń. Był taki moment, że zastanawialiśmy się, czy może wydać na przykład epkę, albo wydać faktycznie już album, ale okoliczności zewnętrzne powiedziały, że trzeba jeszcze trochę poczekać. Doszło do kilku wyjazdów, na których ten materiał robiliśmy. Dostaliśmy też stymulację ze strony wydawcy, żeby może jeszcze coś spróbować zrobić. No i tak naprawdę stworzyliśmy dużo utworów, które również nie znalazły się na tym albumie. I to jest bardzo dojrzałe dzieło, można się wyrazić. I należy to tak traktować. Nie znalazły się na albumie, a nie zostały odrzucone. Tak. Czyli są jakby, czekają sobie na swój moment, czy na coś, co sugerowałoby, że nie wykluczacie ciągu dalszego. Nie wykluczamy. Nie wykluczamy. Ja wiem, że za wcześnie o to pytać. No właśnie. No ale w sumie to z taką przyjemnością nad tym pracowaliśmy i też nie robiąc żadnych założeń, ani żadnych planów technicznych, czy też projektu. To jest po prostu płyta, która powstała z przyjemności spotkania artystycznego W dodatkach, no rozumiem, w pewnym komforcie tworzenia przez ten brak deadline'ów tak zwanych, prawda? Że można sobie było na spokojnie to robić. Wydaje mi się, że czasami deadline też dobrze robi, bo... mobilizuje. Mobilizuje i spina artystę tego, żeby zamknąć jakiś temat. A tutaj 2 lata pracy i tak naprawdę wyszło to na plus. Mhm. I też nie mieliśmy żadnego ciśnienia, że musi być 15 utworów na tej płycie, tylko jest 10-11 i to nam w zupełności wystarczyło, żeby jakoś się określić, a zobaczymy, co będzie dalej. I taka ilość słońca, że się ludzie zaczęli uśmiechać do siebie, nie wygląda to najlepiej, bo je się wyczuwam pod lodem. Tęt na ten tęt. Kolejny wielki sukces miejscowej straży. Po pierwszej godzinie od reanimacji. W ciężkim stanie czekamy na dawcę w szpitalu w Warszawie. Jeszcze 2 słowa o wzajemnej pracy nad tworzeniem. Rozumiem, że to była sytuacja otwarta, demokratyczna i przeróżna w zależności od utworu. W zależności od nastroju tak naprawdę, bo te utwory powstawały na bazie naszych nastrojów, emocji, inspiracji. Założenie było jedno, ono wynikało z tekstów. Ale to nie tylko myśmy pracowali nad tym albumem. W ostatnich etapach dołączył do nas Kamil Kryszak, gitarzysta, który jest współkompozytorem części utworów również. No ale generalnie no, to właśnie polegało na takim zderzeniu naszych doświadczeń i ten flow, który na tej płycie się znajduje, on jakoś naturalnie się skonstruował podczas po prostu tych wspólnych spotkań. No i wymian też inspiracjami, no bo myśmy się słuchaliśmy wspólnej muzyki i szukaliśmy jakiegoś źródła, które gdzieś nas pchnie. Nie jakoś niezupełnie świadomie, ale po prostu gdzieś podprogowo. No to wypada mi tylko zaprosić was na koncert do Osieckiej w momencie, który uznacie za stosowny. Albo na początku trasy, albo na końcu trasy, albo w jej środku. Bardzo dziękujemy. Czy sytuacja intymna Osieckiej też kojarzy wam się dobrze z tym materiałem? Myślę, że świetnie zadziała na to. To zaproszenie jak najbardziej podtrzymujemy. Bardzo dziękuję, panowie Karaś i Ludzki. Bardzo dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem lepszy. otwartymi oknami jest tak, jakby nic się nie działo naprawdę. Przytul się mocniej, kochanie, chcę na to wszystko patrzeć. Letnia przecena w niemieckich drogeriach, dobra chemia. Musimy uciekać, kochanie, zanim się znowu zacznie. Kochanie, nie wiem co będzie, nie wiem co będzie. Seria niebieskich świateł, kolejne ofiary śmiertelne. Przyspieszamy na zakręcie. Kochanie, nie wiem co będzie, nie wiem co będzie. Niebieskich świateł, kolejne ofiary śmiertelne. To była Tonacja Trójki. Kuba Karaś i Piotr Rogucki opowiadali o swoim albumowym debiucie. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Metz. Do usłyszenia. Kontroluje pustynię. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dzięki krytym kortom w tenisa można grać przez okrągły rok. Nic więc dziwnego, że ta gra cieszy się coraz większą popularnością. Dlaczego warto grać w tenisa? To pytanie do mojego gościa Artura Bochenka z sekcji tenisowej Legii. To bardzo obszerne pytanie, ale tak w kilku zdaniach przede wszystkim należy pamiętać o tym, że tenis jest jedną z tych dyscyplin najbardziej wszechstronnie ogólnorozwojowych. To znaczy biegając po korcie zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe, mamy tą możliwość niezbędnej dawki ruchu, która tak w codziennym dniu jest nam potrzebna. Jest to sport, który rozwija... Ale rzeczywiście całe ciało, bo niektórzy twierdzili, że tylko tą górną część. No tak, są różnego rodzaju teorie, które mówią, że jest to sport jednostronny, że tak naprawdę dzieci młode nie powinny trenować. Ja się z tą teorią w obecnych czasach już troszeczkę nie zgadzam, dlatego że być może to miało znaczenie w latach 50., 60., kiedy te rakiety tenisowe były bardzo ciężkie, technika tenisa była tą techniką jednostronną. Teraz sprzęt jest zupełnie inny. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, które są uzupełnieniem treningu tenisowego, wzmacniają cały korpus, całe ciało i na pewno nie ma tu żadnych zagrożeń, żadnych niebezpieczeństw, żadnego powodu, dla którego mielibyśmy się wahać przed grą w tenisa. Czyli wszystkie grupy mięśniowe są ćwiczone, że tak powiem. Zdecydowanie. No i dlatego warto. Warto, warto, oczywiście. A proszę powiedzieć, jakie są te podstawowe uderzenia tenisowe? Każdy, kto spotyka się z tenisem w pierwszej fazie nauki, musi rozpocząć to od nauki chwytu rakiety i ustawienia do tych podstawowych uderzeń, o których tu wspominamy, czyli forehandu, backhandu, serwisu czy gry volejowej, forehand, volley, backhand, volley. To są te podstawowe uderzenia. Natomiast w rekreacyjnym, amatorskim uprawianiu tego sportu jakby dowolność, którą daje nam ten sport, pozwala troszeczkę na ułatwienia. Najważniejsze, żeby ta piłka po drugiej stronie siatki się znalazła. Oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby korzystali z rad trenerów, doświadczonych instruktorów, bo wtedy będą mieli więcej frajdy z tej gry, ale również w takiej bezpośrednio najprostszej wersji rekreacyjnej, amatorskiej też można się zmęczyć, też daje dużo frajdy i satysfakcji. No skoro pan o tym mówi, gdzie można nauczyć się gry w tenisa? Tutaj moim zdaniem jest bardzo pozytywny i optymistyczny akcent, dlatego że w ostatnim dziesięcioleciu, piętnastoleciu w całym kraju przybyło nam wiele ośrodków tenisowych. Sport stał się bardziej dostępny. Praktycznie w każdej miejscowości, już nawet małych miastach, mamy do dyspozycji korty tenisowe. Zarówno w klubach, jak i przy szkołach podstawowych budowane są korty i to daje nam możliwość, że ten sport nie jest aż tak bardzo elitarny, jak to się kiedyś wydawało. Ta elitarność, mam na myśli te koszty. Ten sport na poziomie rekreacyjnym, amatorskim, zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych, jest naprawdę przystępną dyscypliną sportu. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Nieprzerwanie od 8 lat wybierany jazzowym gitarzystą roku przez magazyn Jazz Forum. Regularnie nagrywa również znakomite płyty. Z najnowszą Hipokamp przyjedzie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Napiórkowski z towarzyszeniem Samuela Torresa, Jana Smoczyńskiego i Pawła Dobrowolskiego wystąpi w Trójce w niedzielę tuż po 19. Serdecznie zapraszam na transmisję tego koncertu. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład głośnik mobilny JBL Flip Essential teraz za jedyne 299. Bezprzewodowe słuchawki douszne Philips teraz za jedyne 99 zł.